ten starszy to ja, choć i tak w sumie mało się zmieniam. Ciągle trzymam się z dala od gór, mogą szkodzić, sam wiesz. Chociaż gdybyś tu wpadł, nawet bez uprzedzenia, to do picia, jedzenia, kurzenia coś tam znajdzie się też. Za to w kraju tych zmian, choć czy zawsze na lepsze, to nie wiem. Nawet pije się mniej, teraz w modzie piguły na stres. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie tu jest, jeśli w ogóle jest. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie tu jest, jeśli w ogóle jest. Nawet mam już ten dom, że nie mój to był sen. Trochę brak cię, kolego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz tę noc, może chwilę zostaniesz. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Ja tu gram. To jest audycja Tomasza Rządy, którą Państwo mogą na antenie Trójki usłyszeć od poniedziałku do czwartku, tuż po południu, od 12 do 13. Tomek zaprasza do tej audycji gości, którzy przychodzą i opowiadają o muzyce, która z jakichś powodów jest dla nich ważna. W przypadku Piotra Bugartyka, to było to poniedziałkowe spotkanie, to była muzyka bardzo osobista, bowiem Piotr głównie polskie piosenki zaprezentował w tej audycji, mówiąc tak: chciałem przy tej okazji dać wyraz umiłowaniu tradycji w polskim tekściarstwie i wybrałem piosenki, które uważam za najpiękniejsze. To właśnie tak było. Od 12 do 13 w poniedziałek na antenie Trójki. Jeśli Państwo chcą posłuchać tej audycji, już nie na żywo, ale z naszej strony internetowej, to zapraszam. polskieradio.pl/Trójka. Wystarczy odnaleźć sekcję audycje. Ja tu gram. No i tam zdjęcie bohaterów audycji i całość do posłuchania. No a muzyka, która dziś nam towarzyszyła, to O zgubnym wpływie wyższych uczuć, najnowszy album Piotra Bugartyka, piosenka Spóźnionego na kolację, Tuż do rzęs i Nawet mam już ten dom. Tak było. Ja tu gram, przypomnę, od poniedziałku do czwartku, tuż po południu, godzina na antenie Trójki, spotkania z ciekawym człowiekiem. Tak jest za każdym razem. Następna płyta, którą przyniosłem, to jest album, który znają Państwo już bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak płytę Piotra Bugartyka z naszych trójkowych spotkań. Tak to już jest. Kiedy album w jakiś sposób do mnie trafi, a tak jest w przypadku tych płyt, które przenoszę co tydzień o tej porze, to nie rozstaję się z tą muzyką i co jakiś czas sobie do niej wracamy, także na antenie Trójki. Electro Acoustic Beat Sessions, płyta Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Usłyszałem tę muzykę także w sobotnie południe u Marka Niedźwieckiego w Markomanii, z czego się bardzo cieszę. Marek zaprezentował Niekochaną, ale my o tej porze możemy sobie pozwolić na zdecydowanie większą porcję tych listów do Krzysztofa Komedy. Electro Acoustic Beat Sessions. To love, it's all around, and people playing games, they don't know the truth. God is love. The God is love. God is love. He struck a match in the dark.

Tak się kończy płyta. Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Electroacoustic Beat Sessions, czyli Marek Pędziwiatr, instrumenty klawiszowe, wokal, Wojto Monter, gitara, Paweł Stachowiak, bas, Jakub Kurek, trąbka, Olaf Węgier, saksofon tenorowy, Marcin Rak, perkusja i spisek jednego przy gramofonach. Przeglądam właśnie okładkę kompaktowego wydania tej płyty, bo jak Państwo wiedzą z naszych spotkań trójkowych, mówiłem o tym często na antenie. Płyta najpierw ukazała się w wersji cyfrowej, potem kompaktowej i niedawno, dosłownie chwilę temu, w wersji winylowej. Takie to właśnie mamy czasy. Już trzy nośniki. I to z reguły właśnie taka jest kolejność ukazywania się tych nośników z nową muzyką. A na okładce tej płyty, w okładce tej płyty każdy utwór jest dokładnie opisany. Wiemy, z którego to filmu, jakiego filmu pochodzi dany temat. Na przykład God is Love to jest z filmu Jerzego Skolimowskiego z 1966 roku. Takie tło historyczne przy każdym utworze jest bardzo pomocne przy kolejnym spotkaniu z muzyką Krzysztofa Komedy na tej płycie. ELAPS, Electroacoustic Beat Sessions. To słuchaliśmy jeszcze God is Love, Bariera, 1966, Step into the Light. A to jest z kolei temat z filmu animowanego Wiklinowy kosz z roku 1967 Mirosława Kijowicza. Tak jak czytam, bardzo ważnego reprezentanta trendu filozoficznego w polskiej animacji. Proszę bardzo. No i na zakończenie płyty Waltzing Beyond, The Song on the Day the World Ends, czyli muzyka Krzysztofa Komedy do wiersza Czesława Miłosza, Piosenka o końcu świata. Tak jest ułożona ta płyta, a nie inaczej, w takiej właśnie kolejności. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda, Electroacoustic Beat Sessions, muzyka, która bardzo często wraca w naszych spotkaniach trójkowych. Z wtorku na środę w programie Teraz Polski, ale również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Następna płyta to jest z kolei taki przypadek, która najpierw kilka razy się pojawiła na antenie trójki w naszych spotkaniach, a potem gdzieś odłożyłem ją na bok. Pomyślałem sobie, że dziś jest doskonały moment, aby do tego albumu wrócić. To jest najnowszy album kwintetu Szymona Łukowskiego. Nosi tytuł Hourglass. Thank you.

Szymon Łukowski, jego kwintet, a także Hannes Rippler na gitarze. To płyta Hourglass. I czas się żegnać. Audycja Teraz Polski dobiega końca, a na do usłyszenia pogodno z tej pierwszej płyty znów wydanej. Mariusz Owczarek, do usłyszenia z piątku na sobotę po północy. Have a time. If I tell you what I'm feeling, your smile is so tasty. If I tell you what I'm feeling, I think that most important thing is respect to the other feelings.